Дзярвяная сцяна аддзяляла кватэру Лабановіча ад школьнае залы, і каб папасці туды, трэба было толькі адчыніць нізкаватыя дзверы. Як толькі разднела і ўзышло сонца, пачалі збірацца вучні. Кожны іх крок, кожны рух і вымаўленае слова чуліся ў кватэры настаўніка. Яшчэ ўчора прайшоўся стараста Раман Круглы па вёсцы, заказваючы сялянам пасылаць у школу дзяцей. То таму, то другому, спаткаўшыся на вуліцы, гаварыў ён: «Пасылайце заўтра дзяцей у школу!» Пры гэтым стараста рабіў сур'ёзную міну і наогул меў начальніцкі выгляд. Яго чырвоны кажух з шырокім, як засланка, каўняром з'яўляўся ў розных месцах вуліцы. Калі патрэбныя старасту асобы не сустракаліся, ён падыходзіў да акна, стукаў пальцамі ў шыбу: «Эй, Кандрат, падыдзі-ка сюды!» Калі Кандрата не было ў хаце, стараста падзываў Алену або Параску і таксама строга казаў: «Пасылайце заўтра дзяцей у школу!» Выпаўніўшы свой абавязак, Раман зайшоў у школу. «Дома, паныч?» – запытаў Раман старошку. «Дома, стараста, дома!» – прамовіла бабка Лабановіч, чуў гэту размову. «Заходьте, стараста, заходьте!» Стараста разоў два затрубіў носам, дзверы ад кухні рыпнулі, адна палавіна іх адчынілася, а другая затрэслася ад націску шырокага пляча старасты. Ступіўшы крокі два, Раман перайшоў увесь пакой к спальню і апынуўся на парозе другога. Кожны яго крок адбіваўся на падлозе мокраю плямаю, а на велізарных лапцішчах ён нёс столькі гразі, што добраму гаспадару і на сахор не выбраць. «Ну, як маецеся, стараста?» «Хвала Богу! Паныч, як здароў!» «Ось што, стараста, не называйце вы мяне панічом, бо я не паніч, і бацька мой такі ж самы мужык, як і вы». Лабановіч папрасіў старасту прысесці на канапу, бо кволае крэсла, якіх тут было ўсяго толькі два, наўрад ці вытрымала б яго связістае дзябёлае тулава. Стараста, па звычаі ўсіх палешукоў, меў доўгія валасы. Рыжая бародка вузкай выгінастай, крыху хмурны погляд з-пад ілба рабілі старасту падобным да званковага караля. Звярнуўшы ўвагу на яго здаравецкі склад, на шырокую расхлістаную грудзіну, на якой яшчэ значыліся сляды летняга загару і адбіткі вятроў, Лабановіч мімаволі ўспомніў яго бацьку Рыгора, які, як зазначыў Сцяпан Рылка, браў старасту на рукі як лапчанё. «Крэпкі народ, хоць і жыве ў балотах», – падумаў Лабановіч. «Дык ужо вучыміце?» «Так, стараста, трэба пачынаць. Ну, я ўжо заказаў, каб пасылалі хлопца ў школу. Чаму ж толькі хлопцаў? Трэба, каб і дзяўчаткі хадзілі. Дзе яны пойдуць?» – махнуў рукою старост. «Скажы ім пра школу, дык будуць смяяцца. Вельмі дзіўным ім гэта пакажацца, хоць бы хлапчукі ўсе пайшлі». Лабановіч наколькі мог тлумачыў старасту, што і дзяўчаткам таксама вучыцца трэба, і даводзіў, скуль гэта патрэба вынікае. Стараста слухаў, прыплюшчыўшы вочы, і толькі згаджаўся: «Гэта так, панічок, гэта вы справядліва кажаце. А вядома, так. Ды не, ну што праўда, то праўда». Але настаўнік бачыў па твары старасты, што ўсе аргументы зусім не пераконвалі яго ў тым, што дзяўчатам трэба навука. Што навука трэба мужчынам, а навуку стараста разумеў як уменне чытаць, пісанне ж, ліха яго бяру, без яго можна абысціся лягчэй, стараста не спрачаўся. Справа службы вымагала хадзіць у воласць, а там надаюць яму цэлую кучу розных папер і загадаў, то трэба было павесткі на суд даставіць па прыналежнасці, то нядоімку сыскаць з каго, то лісты перадаць. У гэтых выпадках у старасты быў асобы парадак. Ён клаў павесткі з павесткамі, лісты з лістамі, нядоімкі з нядоімкамі. І тут галаве яго прыходзілася папрацаваць нямала. Ён распытваў у воласці, каму павесткі, і тут жа складаў іх у такім парадку, у якім іх трэба перадаць, беручы пад увагу адлегласць. Скажам, павестка для Мікіты Цялушкі, які жыў з гэтага боку вуліцы. Яго павестка клалася першаю, а за ёй ішла другая, трэцяя, ну і так далей. Пасля гэтага староста запамінаў тых асоб, каму павесткі прызначаліся, о, таксама і нядоімкі. На лісты быў іншы парадак. Перш за ўсё іх было нямнога, і канверты былі розныя па колеру і па велічыні. Вось гэты у сінім канверце трэба аддаць Гаврылу Жалезнаму, у белым Язэпу Нырку, а гэты памяты і засалены у даве Тэклі. Ну, калі пераблытаеш іх, не такая ўжо бяда. Самі разбяруць, калі будуць чытаць паклон. Гэта ўжо хутчэй бабы патрапяць. Забраўшы ўсе паперы, стараста колькі хвілін стаяў і разважаў, як бы сам сабе здаваў экзамен. Можна было 40 разоў аклікаць яго ці страляць за колькі крокаў ад яго, все роўна нічога не чуў тады стараста. Здаўшы экзамен, Раман весялеў, з твару сходзіла напружанасць, у якой часта адзначалася пакута, і ўжо звычайным чалавекам ішоў, куды яму было трэба. А калі ў яго памяці гублялася якая-небудзь шрубка, стараста раптоўна спыняўся сярод вуліцы, пазіраў на паперы, пазіраў доўга і напружана. Пры гэтым ён пакручваў галавою і часта страчваў надзею адшукаць гэтую згубленую шрубку. Тады ён зноў вандраваў у воласці, нёс на сваім твары выяўны смутак. Дзіцячыя галасы гучнелі і мацней даносіліся да кватэры настаўніка. Лабановіч пачуваў лёгкае хваляванне. У гэты дзень твар у твар спаткаецца ён з тымі дзецьмі, якія даручаюцца яму, і маральны адказ за якіх ён павінен узяць на сябе. Розныя мыслі аб школе займалі Лабановіча і раней. Цяпер яны захапілі яго яшчэ з большай сілай. Выпаўненне аднае школьнай праграмы яго не здавальняла, і сваё галоўнае назначэнне як настаўніка Лабановіч вызначаў так: абудзіць у вучнях і выклікаць да дзеяння крытычны розум, каб да кожнай з'явы і факта яны падыходзілі з пытаннямі, як выніклі, у чым іх прычыны, і наогул, каб да ўсяго падыходзілі свядома. У гэтым абуджэнні крытычныя думкі Лабановіч бачыў пачаткі таго вялікага сацыяльнага зруху, які павінен прылажыць прасторную дарогу да новых форм жыцця. Бо калі чалавек пачне разважаць, дашуквацца прычын таго стану, у якім ён знаходзіцца, ён, напэўна, не пагодзіцца са сваёю доляй і будзе старацца адваяваць сабе лепшае месца на свеце. І калі ў чалавека раскрыюцца вочы, ён сам сабе выбера дарогу і сам за сябе будзе несці адказ. Навязваць жа людзям сваю волю, вымагаць ад іх, каб яны рабілі іменна так, а не іначай, мы не маем права, бо хто можа паручыцца за тое, што мы не памыляемся? Гэтым і тлумачыцца той факт, што розныя правадыры, якія захоплівалі жарам свайго пераканання людскі натоўп і вялі яго за сабою, вялі толькі да тае граніцы, ад якой пачыналіся перашкоды. Натоўп не разумеў гэтых перашкод, адольваць іх у яго не было ахвоты. На гэтым пункце вынікалі непаразуменні. Правадыр з гарчэчаю ў сэрцы казаў: «Ось сляпы, нікчэмны натоўп, статак жывёлін!» А натоўп крычаў: «Ты, ашуканец, пабіць цябе каменнямі!» Ужо колькі разоў паглядаў настаўнік на гадзіннік, думаючы, ці не пара яму ў школку. Праўда, сёння толькі пачатак, толькі збор дзятвы. Ён пакуль што знаёміцца і зробіць запіс у журнал. Усё ж такі на сэрцы будзе спакайней. Будуць зроблены хоць сталыя крокі да работы. А дзеці, крыху асвойтаўчыся, пачыналі гусці смялей і весялей. Часамі чулася іх беганка па лаўках, смех, крыкі. Некаторыя ціхенечка падыходзілі да дзвярэй кватэры настаўніка і з найвялікшаю цікавасцю заглядалі ў шчылінкі. Таксама забягалі яны ў кухню, нібыта напіцца вады. Яны баязліва тапталіся, азіраліся, а некаторыя паціху пыталі ў бабка: «А што, бабка, ён сярдзіты?» І калі Лабановіч паказаўся ў кухні, яны як мышы, загледзеўшы ката, кінуліся на ўцёкі. Старожка залівалася вясёлым доўгім смехам. Яе вельмі насмяшылі дзеці і іх страх перад настаўнікам. Яна пераказала Лабановічу, як распытвалі пра яго вучні, паціраючы свае вушы, як бы раней пагадзіўшыся з тым, што іх будуць круціць. У школьнай зале вучняў было дзесяткі два. Як толькі з'явіўся там Лабановіч, яны завілі з усіх канцоў школы і цясней збіліся ў гурт, як спалоханыя авечкі ўжо адтуль пазіралі на свайго настаўніка, як на якое дзіва. Значна большая частка іх былі новыя. Все вучні былі абуты ў лапці, насілі, як і старыя, палішукі суконныя світкі, чорныя або светлыя, грудзіны, як і ў бацькоў, былі расхлістаны. Настаўнік павітаўся. Адказ на прывітанне далі колькі хлопчыкаў, якія ўжо вучыліся ў школцы. «Што ж вас так мала?» – спытаў іх Лабановіч. «Яшчо прыйдуць», – адказаў адзін са старэйшых. «Заўтра будзе болей», – дадаў другі. «А вы, дзеткі, яшчэ першы раз прыйшлі да школкі?» – прамовіў настаўнік да малых. Тыя спусцілі вочы, і толькі адзін самы храбры прамовіў кароткае: «Але!»